terus no kue mesti nek ake pacoban. Sing tak jaluk kue ojo nganti ilang rasa. Senajan aku kerep gawe kelolan kuciwo. Jembar no atimu sak jembare laut samudro. Kue kudu ngerti yen aku iki cakir jo. Sabaro, aku yo mung cakerco.